Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Pasen is bij uitstek het feest om te vieren dat er hoop is op een betere toekomst. Maar je hoeft niet ver te kijken om problemen te zien. Oorlogen, een klimaatcrisis, tekorten en mensen die niet mee kunnen komen. Hoe houd je de hoop vast als morgen de werkweek begint? Oftewel, hoe blijf je mentale weerbaarheid op peil? Dat ga ik het komende half uur bespreken met oud-commando Di Carter. Di, welkom. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Zoals ik zei, oud-commando en vooral bekend nu als instructeur uit het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Laten we even luisteren hoe het er daaraan toe gaat. In de uitdaging van uw leven. Wij volgen! Ja, dat zag er heftig uit. De opleiding van de Special Forces. Denk je dan dit is wat wij bedoelen? Gejank omdat het zwaar is? Zou dat zijn wat wij bedoelen met karakter? Vind hem mee. Wie haalt het einde? Weet je wie ik ben? Turn around! Als je denkt dat je niet meer kan, dan zit je nog maar op 40%. 15 gewone burgers ondergaan in het programma een stukje van de loodzware commandotraining. Veel afmattende fysieke arbeid, vuur maken, navigeren, heel weinig slaap. In vijandelijk gebied iemand redden. En jij bent dan de strenge instructeur, hè, Di? Wat vind je er zo mooi aan het programma? Nou ja, ik zou niet willen zeggen per se de strenge instructeur. Maar ik ben inderdaad een van de instructeurs en een van de opleiders. En dat doen we op verschillende manieren, of ja, laten we zeggen op onze eigen manier. Maar wat ik er mooi aan vind is dat het, denk ik, mensen, als ze het, want alleen het geluid net al wat je liet horen, dat klinkt al vrij heftig. Laat staan als je de beelden erbij ziet voor de mensen die het tv-programma kennen. Maar wat ik ook wel eens te horen heb gekregen is dat men het op sommige momenten zelfs wat onmenselijk vindt. Of omdat het zo zwaar is en heftig. En ik zeg dan altijd, ja, maar dat is het eigenlijk niet. Want blijkbaar zijn we als mensen in staat om heel veel te verdragen. En we zijn tot veel in staat. Dus het eigenlijk laat het niet zozeer zien, nou ja, dat natuurlijk ook het werk van een commando of van militairen wereldwijd. Maar voor mij laat het eigenlijk menselijke potentie zien. En dat vind ik de kracht van het programma. Ja, het geeft aan hoe ver je dus uiteindelijk kunt komen. We horen jou net in het fragment ook zeggen, als je denkt dat je er doorheen zit, dan zit je nog maar op 40%. Twee man haalden het einde in het laatste seizoen. Dat is net afgerond. Wat zegt dat? Dat maar twee mensen het halen? Ja, dat zegt eigenlijk dat de selectie natuurlijk van de Special Forces in dit geval ontzettend zwaar is. En over het algemeen wordt er een beetje een marge aangehouden voor de echte commandoopleiding van zo'n, laten we zeggen dat als 100% starten, mensen die beginnen, dan haalt zo ongeveer de 4 tot 10% haalt het maar van begin tot eind. Ja. En dat komt gewoon omdat het een verschrikkelijk zware selectie is. Dus ja, je moet uit een bepaald soort hout gesneden zijn om deze opleiding te halen. Of gedurende het proces erachter komen dat je uit dat juiste hout gesneden bent. Ja, en dat gebeurt dus maar weinig mensen die uiteindelijk dus die eindstreep halen. Komt dit nou een beetje in de buurt bij de training tot commando die jij zelf 15 jaar geleden hebt ondergaan? Nou, wat we sowieso doen is, we halen eigenlijk allemaal fragmenten van wat we zelf hebben meegemaakt tijdens de commandoopleiding of tijdens missies. En dat verwerken we dan in het tv-programma. Dus alle opdrachten die je ziet, hebben we allemaal zelf gedaan of vormen ervan zelf moeten uitvoeren. Dus ja, in die zin hebben we het allemaal zelf ook moeten doen. Alleen wat natuurlijk een groot verschil is dat het tv-programma maar 8 dagen is en de echte commandoopleiding net iets langer duurt dan een jaar. Waarvan het eerste deel, de elementaire commandoopleiding, 8 weken duurt. En dat is eigenlijk het deel waarvan je zegt, ja, dat is echt heel erg heftig. En als je naar het tv-programma kijkt, wat je meestal de eerste 4, 5 dagen ziet, dat is eigenlijk de ECO, elementaire commandoopleiding, maar dan 8 weken lang. Ja, en als jij dan terugdenkt aan jouw training, wat vond jij de zwaarste opdracht? Ja, verschillende, maar ik denk dat het toch de afmatting moet zijn geweest. Dat is de 8e week van de 8 weken. En die wordt de afmatting genoemd, omdat het is ook echt een afmatting. Je mast of navigeert 200 tot 250 kilometer van zondagavond tot vrijdagochtend. En dan vrijdagochtend mag je daar als het ware de kazerne oplopen. En in de middag heb je de groene baretceremonie, het symbool van een commando. Die mag je dan op je hoofd plaatsen. Maar aan het begin van die afmatting, Die begon bij mij heel vervelend. Ik was op de Zeelandbrug in Zeeland met een speedmars. Dus rennen en marsen tegelijk. Van onbekende afstand. Ik wist dus niet hoe lang het was. Ik kreeg alleen een tijd op van de instructeur. En die zei, oké, je moet over, volgens mij, ik weet niet meer precies hoeveel minuten het was. Maar zoveel minuten moet je daar op dat eindpunt staan. En daar staat een instructeur met een rood lampje. Nou, ik ben gaan rennen. Maar na 4, 5, 6 stappen brak ik mijn middenvoetsbeen in mijn linkervoet. En met elke stap die ik vervolgens zette, voelde ik pijn. En dat hield niet op. En toen dacht ik, ik moet nu nog 250 kilometer lopen op deze gebroken voet. Hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? Nou helpt het natuurlijk dat je weet dat vrijdag het einde nabij is. En dat je dan die groene beret op je hoofd mag plaatsen. En dat de ACO, de elementaire commandoopleiding, voorbij is. Maar ik heb echt verschrikkelijk zwaar moeten afzien die week. En er zijn momenten geweest dat ik dacht, waar ben ik nou in hemelsnaam mee bezig, joh? En het enige waar ik me dan aan kon optrekken waren eigenlijk mijn, ik noem dat mijn commandobroeders. De maatjes met wie ik in de opleiding zat. Die waar je dan soms stukken mee loopt. Je loopt marsstokstukken individueel. Maar zij waren eigenlijk de enige met wie ik, waar ik dan aan kon vasthouden. En dat ik dacht, oké, ik ga door. Ik ga jullie niet in de steek laten. Ik blijf doorgaan. Ze hebben mij ook gemotiveerd. En dat is wel een van de echt zwaarste weken in mijn hele leven geweest. Ja. En uiteindelijk heb ik daar heel veel aan gehad. En je was 19, 20 jaar oud toen, denk ik? Ik was 20 inderdaad. En dat is eigenlijk vrij jong. De meeste, die zijn toch wat ouder. Maar ja, ik was al vanaf mijn 17e militair. Ik ging voor het eerst naar Afghanistan toen ik 18 was. Ik vierde daar mijn 19e verjaardag. Dus ik had al wel wat ervaring. En het was gewoon, dat was mijn doel. Ik wil en moet commando worden. En 20 was de minimale leeftijd. Dus toen ben ik het gaan doen. Waar is dat begonnen? Die enorme drive dus. Want je zegt, ik wilde het gewoon afmaken, die opleiding. Ik wilde bij Defensie. Wanneer begon dat? Zo'n beetje rond mijn 15e. Dat kwam omdat mijn moeder had toen de tijd een vriend, ex-stiefvader. Je ouders gingen uit elkaar toen jij 7 was, hè? Ja, precies. En die stiefvader van toen, dat was een man van discipline en regels, om het zo maar te zeggen, vrij streng. En zijn vader was Engelandvader geweest. Die was tijdens de Tweede Wereldoorlog gevlucht, want hij was Joods. En toen is hij Joods-Indisch. En toen is hij in Engeland terechtgekomen en heeft zich aangemeld bij de commando's, uiteindelijk in Nederlands-Indië gevochten. En ja, die stiefvader vertelde me allemaal van die verhalen. Ik dacht, dat klinkt eigenlijk wel allemaal interessant. En rond die periode, was ik wat stappen aan het zetten op het delinquente pad. Dus ik was niet helemaal de goede kant op aan het bewegen, om eerlijk te zijn. Oké. En hij zag dat ook. Hij kwam ook uit die wereld. Dus ik maak wel eens het grapje, hij was een man van regels en discipline. Maar hij hield zich aan weinig regels behalve zijn eigen. In ieder geval niet de regels van de maatschappij. Maar hij zag dat ik me daar een beetje die kant op begon te bewegen. En dat vond hij niet iets voor mij. Dus toen zei hij, Dai, waarom ga je niet hier naar kijken? En vertelde me inspirerende verhalen over zijn vader. En wat de commando's zijn en militair zijn. En misschien kun je daar je ei kwijt en je energie kwijt. En je talent en creativiteit kwijt. En toen dacht jij, dat klinkt goed. Ik ga dat gewoon eens proberen. Ja. Toen ben ik onderzoek gaan doen. Ik was toen 15. Nou, ik mocht toen natuurlijk nog niet in dienst. Maar toen was er iets, dat heet het oriëntatiejaar Koninklijke Landmacht. En dan mocht je voor inschrijven als je 16 was. Dat was een mbo-opleiding. Dus dan ging je een aantal weken per jaar kennis maken met Defensie. En dat heb ik toen gedaan. Uiteindelijk werd ik 17. En toen kon ik me aanmelden voor de luchtmobiele brigade. En toen ben ik de opleiding gegaan. Toen ben ik militair geworden. Je groeide op in Amsterdam. Moet er iets met je aan de hand zijn om commando te willen worden eigenlijk? Hoe bedoel je? Nou ja, omdat het klinkt toch op papier verschrikkelijk. Dan denk je van, dit is loodzwaar. Dit is iets wat heel weinig mensen halen. En jij denkt, ik ga dat eens uitzoeken. Misschien is het wel wat voor mij. Ja, ik ben het inderdaad wel echt heel erg grondig gaan uitzoeken. Ook wel op jonge leeftijd. Het trok me om verschillende redenen, maar het fysieke aspect ervan, het aspect van, oké, als maar zo weinig mensen het halen. Ja, de vraag vanuit wat voor soort moet je dan gesneden zijn om dit te kunnen halen. En, maar waar komt die vraag vandaan op zo'n jonge leeftijd? Ja, uiteindelijk rond die periode was ik ook gewoon wel zoekende naar betekenis. Het was een vrij chaotische periode geweest in mijn leven. Dus ook wel denk ik op zoek naar houvast en regelmaat. Wat natuurlijk wat Defensie wel biedt. Structuur. Maar ook echt wel een vraag naar van ja, hoe moet ik een toendertijd, dat is die vraag is inmiddels een beetje vervallen, maar toendertijd was het echt wel, hoe moet ik een man zijn in deze wereld? En wat betekent dat? En hoe kan ik mezelf op een bepaalde manier testen, zodat ik erachter kom wie ik ben, wat ik in mijn mars heb zitten. En uiteindelijk ook, als ik zoiets zwaars kan doen en halen, dan weet ik dat ik vaardigheden ga leren waar ik de rest van mijn leven wat aan heb. Dat ik een basis ga creëren voor de rest van mijn leven. En als ik daarop terugkijk, dan is dat ook echt zo geweest. Maar er was wel een soort gat of behoefte. Je voelt van, ik heb iets nodig. Ja, zeker. En ik, soms vergelijk ik het wel eens met een, nou ja, wat ze in oudere culturen deden, met een soort van inwijdingsritueel, weet je wel, voor zowel mannen als vrouwen. Dat op een gegeven moment werd gezegd, oké, nu ga je, ik zeg maar, 3 dagen de woestijn in. En dan kom je terug en dan ben je man. Of je gaat 3 dagen een bepaald soort ritueel doen en dan ben je een vrouw. Ja. En dat heeft me altijd heel erg aangesproken. En ik was daar naar op zoek. En dat hebben we eigenlijk niet meer in deze maatschappij. Dus ik dacht, volgens mij ga ik die antwoorden wel vinden als ik het zwaarste ga doen wat Defensie te bieden heeft. Ja, en kun je mij eens mee terugnemen naar het moment dat jij, Dai, een man bent geworden? Ik weet niet of ik het inmiddels nu nog zo zie. Toen de tijd wel. En ik denk dat werd ook wel een beetje aangedreven door die stiefvader van mij. Die vond dat heel erg belangrijk. Dat soort van het mannelijke en het masculine. En ik moest niet met me laten piepelen. En als iemand me bedreigde. Of hij zei altijd dingen als bijvoorbeeld van, als je een ruzie krijgt op straat, dan moet je de grootste voor zijn mijl slaan, want dan houdt de rest ermee op. Dus weet je wel, vrij masculien. En later is dat is allemaal wel een beetje komen te vervallen. Dus als ik daar dan echt antwoord op zou moeten geven, dan zou ik zeggen, nou, wanneer ik vader werd. Oh, dus dat wanneer is vrij recent, want je hebt jonge kinderen. Ja, dat klopt. Mijn zoontje is 3. En mijn dochtertje wordt 14 april 2. Dus ik denk dat je dan pas een soort van verantwoordelijkheid voelt van het ouderschap en zorgen voor meer dan alleen jezelf of misschien je vriendje of vriendinnetje. En dat heeft me wel echt op een intense manier ook wel veranderd, ja. En toen ben je een man geworden, als je het nu zou moeten zeggen. Ja, dus dat is niet iets wat je bij de commando's hebt geleerd. Wat wel dan eigenlijk? Want ik zie, het is natuurlijk vrij, als jij zegt ik ben 19 geworden in Afghanistan, dan denk ik, nou, dat klinkt wel als iets waar je gevormd wordt en misschien dan ook een man wordt. Of wat we daarbij bedenken wat het dan is. Ja, dat denken veel mensen. Ik weet niet of ik het zo zie. Ik denk wel dat het je vormt. En zeker op zo'n jonge leeftijd. Zeker wetende dat je hersenen natuurlijk nog volop in de groei zijn, in ontwikkeling. Dus het doet zeker wat met je. En ik kan niet ontkennen dat het ook niet heeft gedaan. Dus het heeft veel positieve wendingen gegeven aan mijn leven. Maar ja, het is natuurlijk ook niet niks. Je maakt tijdens missie altijd wel heftige dingen mee. Sowieso, weet je wel, 5 maanden lang op 19-jarige leeftijd. En toen zat ik ook nog bij de infanterie. Dus veel de poort uitgaan. Ja, je bent toch daar in die omgeving, je continu bewust van een dreiging die er altijd is. En dat is natuurlijk ook spannend. Of zo, weet je, het is ook spannend. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd doet het echt iets met je bewustzijn. Van overal, of nou niet overal, maar je ziet op veel plekken is er dreiging. En als je dan terugkomt in Nederland, dan echoot dat een beetje voort. En ik weet nog, ik kom me heel goed herinneren dat we kwamen terug in Kreta eerst, voordat we naar huis gingen. Daar deden we een soort van, weet je, R&R. Dus rest and recovery, zoals ze dat bij de Amerikanen zeggen. Oké. Het was 2 dagen Kreta. Praten met een psycholoog en iets te veel bier drinken. waardoor je dus een beetje brak thuis komt. Nou goed, dat is allemaal part of the R&R. Maar toen zat ik in de bus in Kreta van het vliegveld. En ik keek naar buiten en dacht ik, hey, chill. Ik hoef eigenlijk niet meer bezig te zijn. Want ik keek naar de weg en ik dacht, ik hoef niet meer bezig te zijn met op zoek te zijn naar markers voor IED's. Dus Improvised Explosive Devices, bermbommen aan de kant van de weg. Als ik nu naar die personen daar iets verderop bij de kruising kijk, hoef ik niet meer heel erg oplettend te zijn of het wel vriendelijke of niet vriendelijke mensen zijn. Dus dat was een realisatie die dat op dat moment binnenkwam. En dat heeft echt nog wel een tijdje geduurd voordat al die, laten we zeggen dat een soort van desensitatie is van je eigen, van wat je waarneemt en voelt. Ja. Dat moet weer even terugkomen naar, oh ja, wacht even, ik ben hier gewoon in Nederland. Ik kan hier naar de Albert Heijn en ik heb 1000 keuzes. Ontspan, ik kan weer ontspannen. Dus dat kost dan tijd om weer in te zien dat niet alles een gevaar is. Ja. Zeker, als je in zulke gebieden langere of kortere tijd bent, dan duurt het gewoon, maakt niet uit hoe lang of kort. Ja. Het duurt altijd even voordat je weer soort van terug bent naar wat hier de norm is. Je hebt veel geleerd, veel specifieke skills dus voor situaties waar de hele tijd gevaar is. Maar ook als het gaat om fysiek sterk zijn natuurlijk, ook mentaal sterk zijn, veerkrachtig zijn. Wat is het belangrijkste eigenlijk? Sorry, je viel in het begin een klein stukje een beetje weg, maar het belangrijkste van? Om een goede commando te zijn, je moet jezelf fysiek goed ontwikkelen en ook mentaal. En veerkracht is nu natuurlijk een thema waar jij je veel mee bezighoudt. Is dat de belangrijkste factor om succesvol te zijn in een gevaarlijke situatie? Ja, je zegt veerkracht, maar in mijn optiek is het eigenlijk weerbaarheid. Wat vooral heel erg belangrijk is voor alle militairen eigenlijk, of mensen die dagelijks te maken krijgen met stressvolle situaties. Zowel mensen die in de zorgprofessionals of mensen in het onderwijs, ambulancepersoneel, brandweer, politie, noem maar op. En als militair kom je natuurlijk ook tijdens missies of tijdens training in dat soort situaties terecht. En ik vind dat je dan juist, dan gaat het om weerbaarheid in mijn optiek. En weerbaarheid zie ik als je vermogen om te gaan met heftige levensgebeurtenissen. Dat betekent dat je stress ervaart. Dat betekent dat je gebruik maakt van verschillende soorten coping om het moment in het moment te overleven. En dat is iets anders dan veerkracht in mijn optiek. Ik zie veerkracht meer als je vermogen om terug te veren na heftige levensgebeurtenissen. Door te verbinden met jezelf en de mensen om je heen, van wie je houdt. En dat betekent dat gaat meer over herstel. Dus jezelf de tijd geven, stil gaan staan om te herstellen van wat je hebt meegemaakt. Want als je dat niet doet, dan ontstaat er een disbalans. Als je te lang in weerbaarheid zit of te lang in veerkracht, dan ontstaat er een disbalans. De kunst is denk ik eigenlijk om juist te leren aanvoelen wanneer je de een of de ander nodig hebt. Dus als je in een situatie zit waarbij je toch wel een beetje moet overleven. Mm-hmm. En ik weet, er zijn verschillende gradaties van overleven. Je hebt overleven tijdens een vuurgevecht ergens op de wereld of tijdens een oorlog. Maar je hebt ook een vorm van overleven hier in onze eigen maatschappij. Want dat is uiteindelijk ook wat we gewoon met z'n allen nog steeds dagelijks doen. Alleen op andere manieren. Dus de context is anders. Ja. Maar feit is dat we het moeten doen. En het feit is ook dat we nog steeds hier in deze maatschappij heftige situaties meemaken. En dat situaties van buiten ons, nu bijvoorbeeld een oorlog inderdaad in Oekraïne, of wat er met de natuur gaat, dus dat heeft invloed op ons binnen zijn. Dus hoe ga je daar uiteindelijk mee om? Ja, want dat is jouw nieuwe missie eigenlijk. Hè? 2019 ben je weggegaan bij Defensie. En nu hou jij je bezig als schrijver onder andere met de mentale kracht van Nederlanders en hoe je dat kunt verbeteren. Is het nodig dat we het verbeteren? Ja, ik denk wel dat het nodig is. Omdat we mogen in onze handjes knijpen. Dat we het goed hebben hier in onze maatschappij. Over het algemeen, hè, als we het vergelijken met veel andere delen op de rest van de wereld, waar ik ook meerdere keren ben uitgezonden geweest. Ja, daar word je natuurlijk mee geconfronteerd. Dan zie je hoe het er ook echt anders aan toe kan. Maar dat neemt niet weg dat comfort wat we ervaren ook nadelen met zich meebrengt op verschillende vlakken. Ik denk dat Wat ik bijvoorbeeld bij veel jongeren zie, is dat er echt wel een gemis is in soort van zingeving hebben of betekenis vinden in het leven. En dat dat leidt tot verschillende mentale problematiek. Wat gebeurt er dan als er een gebrek is aan zingeving? Ja, ik denk dat je dan echt gaat dolen. Dus als voor mij, ja, misschien heb ik dan makkelijk praten, maar ik, vanuit mijn ervaring, al je op jonge leeftijd bedacht, oké, ik ga commando worden. En dat heeft me ontzettend veel betekenis gegeven. Dat gaf me richting. En dat gaf me houvast. En ik wist gewoon, oké, ik ga er naartoe werken. En dat hoeft dan natuurlijk niet zo te zijn dat iedereen helemaal niet zelfs zo'n commando moet worden. Maar nu ervaar ik het ook. Dus als je voor jezelf een missie bepaalt, mm-hmm. of streven om naartoe te leven, dan gaat het je betekenis geven. Zowel in grote als in kleine dingen. Dus ik denk dat een gemis is voor in dit geval specifiek jongeren. Ja, en wat gebeurt er dan als je dat niet hebt? Dus stel, ik heb geen missie in mijn leven, ik doe gewoon mijn ding, ik leef van dag tot dag. Dan zeg jij dan kan dat problemen veroorzaken. Ja, ik denk dat, nou ja, goed, dan heb je een soort van het klinkt een beetje als de eendagsvlieg van, nou ja, prima. Ik leef gewoon van dag tot dag. En ik zie het wel. En dat is natuurlijk ook prima. Ik bedoel, dat is helemaal oké. Alleen ik denk dat naarmate van tijd dat het je gaat dwarsbomen. Toevallig een vriend van mij, die heeft dat best wel. Dat is een beetje zo'n vlieren fluiten. Geen militair geweest. En die heeft al jarenlang van dag tot dag. Nou, inmiddels is hij ergens in de 30 en begint hij echt na te denken over, oh ja, shit, ik heb van elke dag van dag tot dag geleefd. Ja. Maar wat ga ik nu doen in het leven? Dus ik denk dat het effect heeft op uiteindelijk ook je, ja, in dit geval je mentale gezondheid. Omdat je gewoon niet voelt dat je ergens toe behoort of dat je geen richting hebt. En daardoor ga je dolen, ga je twijfelen aan nou ja, dingen in het leven. Geen stabiele basis. En dat is ook waarom jij net zegt, ik ben misschien wel een man geworden toen ik vader werd. Omdat je dan dus weer een nieuwe manier van, een nieuw level van zingeving ervaart, kan ik mij zo voorstellen. Ja, dat is 100% waar. Dat is echt zo. Ja. Ja. Oké, dus dat is een onderdeel van die mentale kracht waar jij je voor inzet. Je hebt twee boeken geschreven die ook bestseller zijn geworden. Jouw zalen zitten ook vol. Dus het geeft ook aan dat er blijkbaar een enorme behoefte leeft bij mensen om daarover te horen. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk, sowieso vinden mensen het leven van, ik denk, militairen, in dit geval specifiek special forces, zo interessant. Ja. En als je dan een verhaal weet te vertellen wat zowel gaat over mentale kracht als het leven bij de special forces in vorm van storytelling, wat ik dus inderdaad ook doe in het theater. Ja, dan vinden mensen dat gewoon heel erg interessant. Dus ik denk dat het die combinatie is die het zo krachtig maakt. En ik heb dus nu ook de manier gevonden om dat te combineren. En mijn nieuwe missie is inderdaad om de mentale kracht van zoveel mogelijk mensen te versterken. Door eigenlijk verhalen te delen die gaan over motivatie. Die gaan over transformatie in veel gevallen. En ik denk dat dat mensen vaak juist triggert. Zeker als het gaat om transformatie. Als je, nou, je komt ergens vandaan. En de odds were against you. De kansen waren tegen je. Maar uiteindelijk heb je toch iets van je moois van je leven of betekenisvol van je leven te maken, terwijl iedereen om je heen dacht dat het niks zou worden. En dat inspireert. En dat zet aan tot actie, dat zet aan tot beweging. En dat is wat ik graag wil. Ja, dat is wat ik graag wil bereiken. Ja, dus niet voor andere mensen. Blijkbaar zijn er veel mensen die dus behoefte hebben aan een bepaalde verandering in hun leven en die daar dan over willen horen van jou. Jij start nu ook een mentale krachtacademie samen met uitgeverij Volt. Wat is dan een van de eerste dingen? Je noemt net al die zingeving, maar wat is verder iets wat je mensen leert om mentale kracht te verbeteren? Nou, ik denk als je teruggaat naar de quote die wordt aangehaald in Kamp van Koningsbrug. Dus als je denkt dat je er bent, even goed nadenken wat ik nou zei. Als je denkt dat je er doorheen zit, dan zit je nog maar op 40%. Ja, ja. Als je denkt dat je, precies. Dus het idee erachter was eigenlijk van, sowieso is het van een andere Amerikaanse special force die het echt ook wel mooi heeft beschreven in zijn boeken, David Goggins. Die kwam met zo'n 40% rule, mm-hmm. noemt hij het. En het idee daarvan is inderdaad, dus als je denkt dat je niet meer kan, tijdens een, nou, veel gevallen in dit geval een fysieke prestatie, maar misschien ook wel een cognitieve of mentale prestatie, dan zit je nog maar 40% van je menselijke potentie. Dus er is nog veel meer ruimte om een grens over te gaan en jezelf te overstijgen. Dat wordt er eigenlijk mee gezegd. Nou weet ik eigenlijk niet of ik blij moet zijn met die quote. Ik was toevallig gisteren trainen met een maatje van me. en daarvoor gebeurde het ook al een keer bij de opvang. Ik was bij de opvang. En toen zei de juf van mijn zoontje, die zei, ja, als ik naar het tv-programma kijk, kan ik me gewoon niet voorstellen dat jij... Je bent zo lief hier ook en zo. Ik zeg, ja, ik bedoel, ik ga niet de hele dag door het leven als instructeur die natuurlijk. Dus natuurlijk ben ik dat niet de hele tijd. En ik word toch wel emotioneel als mijn zoontje moeite heeft met afscheid nemen. Dat heeft hij niet altijd. Maar dit gebeurde dus toen ook. En de andere juffies die stonden er ook omheen om het zo. Maar er kwam er eentje binnenlopen die zegt, als je denkt dat je niet meer kan, dan zit je nog maar op 40%. Nou, nou gaan. Ja, dat krijg je er dan en dat van. Dat gebeurde laatst ook in de gym. Dat ik dacht van, ik werd een beetje moe. Ik werd moe. Nou, die werd moe. Toen kreeg je het gelijk te horen, hoor. Als je denkt dat je niet meer kunt, dan zit je nog maar op 40%. Maar dit is natuurlijk wat heel veel mensen ervaren. Ook die zien misschien jou daar op tv als instructeur. En die horen jou nu over transformatie en over grenzen verleggen. En die denken, ja, ik doe gewoon mijn ding. Ik leef mijn leven en ik heb het naar mijn zin. Is dit voor een bepaald type mens? Ik bedoel, jij houdt van structuur, fysiek veel jezelf uitdagen. Er zijn natuurlijk ook mensen die heel anders in de wedstrijd zitten. Ja, en dat is prima op zich. En ik bedoel, niet iedereen hoeft naar zo'n uiterste te streven. Maar ik denk dat er ook veel meer balans in zit. Dus ja, dit is mijn verhaal. En ergens denk ik toch wel dat als je erachter wil komen wie je bent, en dan is ook weer zo'n buzzword, hè, die buiten je comfortzone. Ja, dan zou je naar buiten moeten treden. Mm-hmm. En je mag jezelf ook prima leren kennen. Dat is ook belangrijk, denk ik. Het is ook belangrijk om jezelf goed te leren kennen binnen die comfortzone. Maar ja, als je bijvoorbeeld, als je iets wil worden wat buiten jezelf lijkt. In mijn geval was dat commando worden. Want dat is echt ver weg en zo extreem. Ja, als je iets wilt worden wat je nog niet bent, dan zal je uit die comfortzone moeten treden om daarachter te komen. En dat is eng en dat is kwetsbaar. En daarvoor zal je moedig moeten zijn. Maar ik geloof wel dat is nou eenmaal de manier hoe het werkt. En zo zal het altijd blijven werken. Dat is gewoon zo, punt. Ja, dus als je iets wil bereiken, dan moet je er hard voor werken. Jij bent nu dus begonnen aan de opvoeding van jouw kinderen sinds een paar jaar. Ik kan me goed voorstellen dat opvoeding heel belangrijk is bij het ontwikkelen van mentale weerbaarheid. Wat geef jij mee aan je kinderen? Of wil je ze gaan meegeven als ze wat ouder zijn? Ja, nou, ze zijn natuurlijk nu nog erg jong. Maar mijn streven is wel inderdaad om ze dus laten we het zeggen, balans van weerbaarheid en veerkracht mee te geven. Dus ik zou het mooi vinden als mijn partner en ik, mijn vrouw en ik, hun stress bestendig kunnen maken. Of als, hè, dus daar gaan we zeker mee bezig. En wat voor manieren daarvoor zijn, dat weet ik ook nog niet. Maar ik denk dat sporten of bewegen in ieder geval een hele belangrijke is. En zeker, ja, ik ben daar wel fan van. Dus zelfverdediging of vechtkunsten aanleren. Hm. Want dat geeft je gewoon zelfvertrouwen. Weet je? Als je weet van oké, ik kan mezelf verdedigen als het moet. Dat geeft ontzettend veel. Als ik kan mezelf of anderen in nood redden als het moet. Dus als het gaat om bijvoorbeeld basic EHBO skills of een vuurtje maken inderdaad in de buitenlucht. Dat zijn, naast dat het volgens mij ook hele leuke activiteiten zijn om samen te doen, ga ik daar ook wat over leren. En als het gaat om de natuur ingaan zoveel mogelijk en af en toe ook even een stukje marsen, dan kan dat volgens mij geen kwaad. Weet je wel, met misschien ook wel wat tegenzin. Van ja, nee, papa, ik heb niet geen zin. Ja, moet het weer van papa. We gaan het gewoon doen. Ja. Dit kweekt discipline. En ik denk niet dat weet je wel, zonder heel erg... Mm-hmm. We gaan afronden, Dij. Ja. Je gaat het toch bijbrengen, dat is wat je zegt. Ja, juist. De tijd zit er alweer op. Dankjewel, op zoek naar zingeving. Dat blijft hangen. Dij Carter, oud-commando en oprichter van de Mentale Kracht Academie. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl